Nienawidzę hejterów, snapców, kogito, co pierdolą na forum, a w domu zasypiają z płytą. A chuj z tym, to sobie wyjaśnimy w czyjstu. Za życia sorry, żaden z was nie będzie na moim miejscu. Nienawidzę raperów za hipokryzję w wersach, za to, że nie są naprawdę tacy, jacy są w tekstach. Nienawidzę szpanerstwa, tworzenia na pokaz, pierdolenia o furach, dupach, kokainie i blokach. Nienawidzę skrytojebców za chamstwo, gości co ruchają bladzie, nieprzytomne po alko. Nienawidzę zazdrości, lepiej kurde nie odstaw, każdy ma coś, czego nikomu nie uda się dostać. Nienawidzę kłamców, typów co są w stanie brać i przekręcić dla hajsu. Nienawidzę zbawców, mądrali, co myślą, że intelekt świadczy o tym, co czytali i czy są odczytani. Nienawidzę dziennikarzy, to proste, przynajmniej my nie zarabiamy tu czyimś kosztem. Sobie zaoszczędź z prasy, to mam ubaw raz, piszą o mnie geniusz raz, robią ze mnie ćpuna. Nienawidzę jak pytają, ile sprzedałem płyt, sprzedał tu to się saleta, wchodzą z Dajmanem Bing, to dziś dostanie bryj. Wybacz mi, nie ja dzięki, wolę boksera bez jajski, bokserem bez nerki. Nienawidzę, gdy mróz za oknem, minus 20, ludzie sterczą jak sople. To przez klima taka prawda, ziom, dla pieniędzy prawie każdy zajebał by zimną krwią. Nienawidzę drogich ubrań i to chyba od dziecka. Nienawidzę ich, bo stale na nie panie mnie nie stać. Nienawidzę kureństwa, to jedyna magia, to chuje na czole, w myślach kreślony diagram. Nienawidzę psów, organów władzy za te przeszukania i w jakim stanie zostawili mi chaty. Chamy nic na mnie nie macie, prosto w oczy mi padł. Szczerze jak mam siedzieć, pójdę siedzieć za rach. Nienawidzę agresji, choć bywam agresywny, że kurwa rozpierdoliłbym to kurwa. Od początku do końca kurwa mać. Zajebałbym damskich bokserów za agresję, za to, że alko zmienia nagich dżentelmenów bestii. Jak nie rząd je odetnę, pedofilom jaja, jesteś prawdziwym ojcem, zrobisz ze mną ten zamach. Zakupiłbym konfidentów, wybaczysz, ale nie masz szacunku. Bez szacunku do braci, braci wszystkich pod ścianę. Zamień mózgi tym błaznom w lepki czerwony atrament lub podrzucić im gardło. Utopiłbym każdego biurokratę, nie po to dał nam Bóg umysł, pióro i papier. Obłącz wiapę cegłą, nogi zalane betonem. Pójdziesz na dno tak prędko jak cycki Ewy sonet. Rozkurwiłbym sejm, senat, sens zmienia treść debat, wiem, miewam to co każdy, czyli strach wśród domniemań, gdzie płaci gangrena, czyli świat bez imienia, co kumuluje w nas wstyd. Zajebałbym polski rap pełen bredni, proroków co do dziś nie wyrośli z osiedli. Aroganci, no który wozi się jak z mafii, podpicowani jęcy, każdy gówno potrafi. Zakopałbym tych co robią na kolei, dla losów kolei trzeba mieć nie po kolei. Łyknij kolei, zjedz coś jak dojedziesz to nocą. Dla mnie skrót PKP, znaczy pytam kurwa po co. Utopiłbym te mordy z telewizji, czy wyglądam na durnia i kto tu jest naiwny, co cię wkurwia. Sam powiedz si abonent od Nobel, wolę porno, a redaktorom longnąć na mordę. Rozkurwiłbym stan dróg i drogowców, służby porządkowe pozdjebanych zomowców. Mam załogę co może tu straty wyrównasz, więc unieś ją głowę i powiedz co cię wkurwia.